Turn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ kreśli plany polskiej dyplomacji na ten rok. W Sejmie jest nasz reporter, na początek jego relacja. Przed komisją śledczą od Ambergold zeznaje oficer, którego tożsamość utajniono. Jutro będzie konfrontacja świadków. W samolotach LOT-u będzie można poczuć się jak VIP. Dwie maszyny mają mieć biało-czerwone barwy. Bezpieczeństwo, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, NATO i zagrożenie ze strony Rosji. To tematy, jakie w Sejmie porusza minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ-u w expose nakreśla zadania polskiej polityki zagranicznej na ten rok. W przemówieniu przysłuchuje się nasz reporter Karol Darmoros. Witaj. Szef MSZ-u jako naszego głównego sojusznika wskazał Stany Zjednoczone. Jak to argumentował? Zdaniem szefa MSZ za kluczowym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi przemawia przede wszystkim bezpieczeństwo. Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu. Jacek Czaputowicz mówił też, że polityka Rosji zagraża podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych, także w naszym sąsiedztwie. Domagamy się zaprzestania destabilizujących działań Rosji wobec Ukrainy oraz podkreślamy konieczność pokojowego uregulowania konfliktu w Donbasie. Była też mowa o Zjednoczonej Europie. Polska chce silnej Unii Europejskiej, ale opartej na demokracjach narodowych, mówił minister Czaputowicz. Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest superparlamentem uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych. Jako kluczowe kraje w Europie dla Polski Jacek Czaputowicz wskazał Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. To z Sejmu nasz reporter Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. 7 osób zatrzymało w Rzeszowie CBA. Są podejrzani o wyłudzenie 9 milionów złotych z unijnych dopłat do ziemi i dopłat obszarowych dla terenów rolnych. Grupa działała przez 6 ostatnich lat. Wśród zatrzymanych są właściciele gospodarstwa rybnego przy granicy z Ukrainą. Zatrzymano też pracowników biur zajmujących się przygotowywaniem wniosków o dopłaty, a także osoby, które składały wnioski o przyznanie dopłat. Usłyszą zarzuty wspólnego działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wielkiej wartości. O czym najpierw dowiedział się oficer ABW, badając sprawę afery Ambergold, to będzie chciała wiedzieć komisja śledcza zajmująca się piramidą finansową. Wizerunek funkcjonariusza ABW, którego przesłuchanie właśnie powinno się rozpoczynać, został utajniony. Na pytania będzie odpowiadał podczas części jawnej i zamkniętej. Z kolei jutro przed komisją dojdzie do konfrontacji świadków. Jarosław Krajewski z komisji śledczej, który był gościem radiowej Trójki, powiedział, że posłowie będą próbowali ustalić, czy agentom powiedziano, by nie zajmowali się niektórymi wątkami Ambergold. To będzie konfrontacja między dwoma funkcjonariuszami delegatury gdańskiej ABW, a zastępcą dyrektora tej delegatury, który stwierdził przed komisją, że on nie przypomina sobie, żeby takie wydawał dyspozycje. A dokładnie przesłuchany zostanie m.in. Jarosław Dąbrowski, były zastępca dyrektora delegatury ABW w Gdańsku. Spółka Ambergold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Oszukała niemal 19 tysięcy ludzi na ponad 850 milionów złotych. Amerykańska dyplomacja ponownie krytykuje budowę Nord Stream 2. Rzeczniczka Departamentu Stanu powiedziała, że gazowa nitka podważałaby bezpieczeństwo energetyczne i stabilność Europy. Zwróciła też uwagę, że gazociąg stałby się dodatkowym elementem nacisku Rosji na Ukrainę. Nie powiedziała jednak nic na temat ewentualnych sankcji. Nord Stream 2 to dwunitkowa magistrala gazowa z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca przyszłego roku. Dwa samoloty LOT-u będą latały w narodowych barwach. W ten sposób polskie linie lotnicze chcą się włączyć w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy upamiętnić to specjalnym malowaniem dwóch typów samolotów. To jest Dreamliner 787-9, czyli ten najnowszy w naszej siatce, jak również 737 MAX 8. Tutaj chcemy najpierw uściślić jeszcze, jakie to będzie dokładnie malowanie, a tutaj wydaje się, że stosowne jest przeprowadzenie takich bardziej ogólnospołecznych konsultacji. Mamy pewne pomysły w tym zakresie. Mówił prezes spółki Rafał Milczarski. Maszyny w Warszawie będą w październiku. Poza tym na wszystkich samolotach pojawią się naklejki ze stylizowanym napisem Niepodległa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Too Young, Phoenix na początek drugiej godziny, a teraz jest pora na westchnienie. Ach, bo to jest tytuł naszej płyty tygodnia. Katarzyna Groniec tak mówi o tej płycie. To jest album o ziemi jałowej, ziemi utraconej i wreszcie ziemi obiecanej, do której docieramy, rozmieniamy ją na drobne i znów tracimy. I o tym cyklu właśnie opowiadają te piosenki, o tym niekończącym się cyklu. Dzisiaj utwór Cud z płyty Ach, a płyty oczywiście mamy dla Państwa. Proszę napisać 71335, koszt wysłania wiadomości, to złotówka plus VAT i prosimy o zawarcie w treści swoich danych korespondencyjnych. Jeszcze raz. płyty Ach, Cud dzisiaj zagraliśmy. Jutro oczywiście będą kolejne dwa egzemplarze dla Państwa, ponieważ te, które dzisiaj mieliśmy, już są przydzielone. Pani Justyna Zdolic i pan Mirosław Zrojewa je od nas otrzymają. 16 minut po 10 w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj Światowy Dzień Poezji. Przodownicy lektury. Przyznam, że nie jestem zwolennikiem obchodzenia wymyślonych świąt. Mamy już dzień przytulania, mamy dzień czystej wody w kranie i niedługo zabraknie dni w kalendarzu, żeby to wszystko upchnąć. Ale na Światowy Dzień Poezji myślę, że... To jest coś zupełnie innego. Dlatego, że po pierwsze poezja jest świętem, po drugie z odrobiną poezji życie ma lepszy smak, tak jak danie z przyprawami. I dlatego chciałbym Państwa namówić dzisiaj do przeczytania choćby jednego wiersza. Jeśli ktoś nie ma pod ręką książki, to w internecie można znaleźć, myślę, że wszystkie najpiękniejsze wiersze świata. Może nie wszystkie, ale na pewno prawie wszystkie. Ja wybrałem Dlaczego klasycy Zbigniewa Herberta, bo to jest dla mnie szczególnie ważny poeta, a to jest szczególnie ważny wiersz w jego dorobku, bo on wykłada tutaj swoje artystyczne credo. Poza tym obchodzimy rok Herberta. W lipcu przypada 20. rocznica jego śmierci. I dosłownie kilka dni temu ukazała się fantastyczna korespondencja poety z Wisławą Szymborską, noblistką. Wkrótce będzie nowa biografia, pierwsza chyba nawet. A w każdej bibliotece i w każdej dobrej księgarni dostępny jest wybór wierszy. I w każdym znajdziemy wiersz Dlaczego klasycy. Więc teraz proszę wybaczyć amatorską interpretację, ale nigdzie nie jest powiedziane, że amatorzy nie mogą czytać poezji na głos. W księdze IV wojny peloponeskiej Tukidydes opowiada o swojej nieudanej wyprawie. Pośród długich mów wodzów, bitew oblężeń zarazy, gęstej sieci intryg, dyplomatycznych zabiegów. Epizod ten jest jak szpilka w lesie. Kolonia ateńska Amfipolis wpadła w ręce Brazdasa, ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą. Zapłacił za to rodzinnemu miastu zgonnym wygnaniem. Egzulowie wszystkich czasów wiedzą, jaka to cena. Generałowie ostatnich wojen, jeśli zdarzy się podobna afera, skomlą na kolanach przed potomnością. Zachwalają swoje bohaterstwo i niewinność. Oskarżają podwładnych, zawistnych kolegów, nieprzyjazne wiatry. Tukidydes mówi tylko, że miał 7 okrętów, była zima i płynął szybko. Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała rozbita dusza, z wielkim żalem nad sobą, to, co po nas zostanie, będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu, kiedy świtają tapety. Warto zwrócić uwagę, że ten ostatni czterowiersz jest napisany heksametrem, tak jak eposy Homera. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Mariusz Cieślik. Czekamy także na biografię Zbigniewa Herberta. Andrzej Franaszek ją napisał i wkrótce także ma się ukazać. O książkach, jak co środę, Mariusz Cieślik opowiada około 10.15. And all the prophets, and yeah, yeah. except for the Pope may be in Rome. To Joan Osborne, piosenka z cyklu Pytania bez odpowiedzi. Za kilka minut połączymy się z naszym trójkowym Batmanem, Marcinem Pośpiechem, który gdzieś tam daleko w Chicago, w ciemną noc na 16 piętrze wyczekuje na to połączenie. Opowiemy o, ile dobrze pamiętam, o chicagowskiej kolejce, która jest nietypowa dla Stanów Zjednoczonych, ale zanim to wszystko nastąpi, to mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zagadkowa Osiecka to jest nasz najnowszy, znany już Państwu zapewne szyl. W najbliższą niedzielę trzecia odsłona Zagadkowej Osieckiej. Katarzyna Stoparczyk zaprasza do studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Na początek audycja Zagadkowa Niedziela z udziałem publiczności, a potem o 10:00 koncert znakomitego zespołu Dagadana, a w audycji pojawi się poza artystami paleontolog dr Tomasz Sulej, jeden z odkrywców gada drapieżnego o nazwie Smok Wawelski z Lisowic. A Marek Siódym, aktor, ale także utalentowany malarz, w czasie audycji namaluje obraz. Kto wie, może i młodsi, i starsi słuchacze mają szansę na tym obrazie się znaleźć, więc już chyba nie trzeba nikogo szczególnie namawiać. Numer Państwo znają, 22 i 7 trójek. Garść, nawet dosyć duża garść zaproszeń dla naszych najmłodszych słuchaczy do wzięcia. Można przyjść z rodzicami. Między nami trudno już ostatni mur. Między nami nie mówimy ani słowa. Do tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Runął już ostatni mur między nami. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Runął już ostatni mur. Tilt w Trójce w do południa. Teraz proszę zapiąć pasy, bo wyruszamy w podróż. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przez cały dzień dzisiaj w Trójce opowiadamy Państwu o Chicago. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Żeby Marcin się uaktywnił, włączam właśnie sygnał świetlny, sygnał Batmana. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, ja wypatruję tego sygnału. Jeszcze sygnał mam trochę czasu, ponieważ tutaj jest tak, 4:28, więc pan Batman ma jeszcze trochę czasu, żeby gdzieś tam wychylić się ze swojej pieczary. Na przełomie XIX i XX wieku Chicago było najszybciej rozwijającym się miastem świata i wtedy właśnie w mieście zrealizowano wiele inwestycji, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i o tym właśnie nam teraz opowiesz. Tak, to prawda. Wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą. Po wielkim pożarze z 1871 roku, który miał zostać, co ciekawe, wywołany przez spadające odłamki komety, a który strawił ogromne połacie miasta, Chicago stało się właściwie poligonem doświadczalnym dla architektów i inżynierów i co ciekawe, tak jest do tej pory. Budować wtedy było za co i dla kogo. Miasto błyskawicznie się rozwijało, bo położone jest na przecięciu szlaków komunikacyjnych, wodnych, nad jeziorem Michigan i rzeką Chicago, no i kolejowych, a obecnie także lotniczych. Dodatkowo po wynalezieniu urządzeń do automatycznego zbierania bawełny z południa na północ ruszyli czarni Amerykanie, którzy tracili tam pracę na plantacjach, a na dodatek doskwierał im rasizm, który tutaj miał trochę łagodniejszą formę. Przybywało więc mieszkańców, a już wcześniej miasto zaczynało się dusić nadmiarem, także jeżeli chodzi o ruch uliczny, dlatego w centrum Chicago zbudowano coś, o czym mieszkańcy miasta mówią po prostu L. L od słowa loop, czyli pętla. Każde miasto, jeśli się w nie uważnie wsłuchamy, brzmi trochę inaczej. Ja gdybym miał wskazać jeden charakterystyczny dźwięk dla ścisłego centrum Chicago, usłyszelibyśmy to. W tym momencie pociąg przejechał dokładnie nad nami. Tak, to pociągi metra jeżdżące ponad ulicami na wielkich stalowych konstrukcjach, jeśli Państwo pamiętają, takich samych jak te w scenach pościgu we francuskim łączniku z Gene'em Hackmanem, z tym, że film kręcony był w Nowym Jorku, poza centrum, tam nikt nie wpadł na pomysł, by zbudować metro nad Manhattanem, a nie pod. W Chicago tak się stało. Kolejkę L, chicagowskie nadziemne metro, uruchomiono 6 czerwca 1892 roku. Cudowna i praktyczna pamiątka po XIX wieku. Wszystko o nadziemnym chicagowskim metrze wie Mike McMains z chicagowskiego Centrum Architektury. Około 1880 roku centrum Chicago stało się całkowicie nieprzejezdne. Ulice blokowały konne wozy i tramwaje linowe. Władze musiały coś z tym zrobić. Albo wybudować metro podziemne lub nadziemne. Zdecydowano się na to drugie rozwiązanie, bo było dużo tańsze. Dobrze, to w takim razie wybierzmy się na przejażdżkę. Ruchome schody. Będziemy potrzebowali biletu. Bilet, no i zobaczymy. $3. Czytałem, że pomysł budowania nadziemnych kolejek w centrach amerykańskich miast miał swoich zażartych wrogów. W połowie XIX wieku Nowojorska Akademia Medycyny opublikowała badanie na temat wpływu nadziemnego metra na zdrowie osób mieszkających w jego pobliżu. Przekonywano w nim, że może wywoływać ono zawały serca, udary, bezsenność, obłęd. Miało też fatalnie wpływać na kobiety w ciąży. Później te badania zostały zdyskredytowane. Dobrze, przekroczyliśmy bramkę. No i teraz możemy sobie wybrać linię, w którą stronę chcemy jechać. Mamy linię pomarańczową. Ta jedzie na lotnisko Midway, zieloną, tu Ashland, purple, fioletową linię, tu Linden oraz linię różową. No dobrze, to chyba zdecyduję się na linię zieloną. Kilkukrotnie wracał pomysł rozebrania nadziemnego metra i zastąpienia go tradycyjnym. Około 1970 roku plan ten został nawet zatwierdzony, ale w końcu go nie zrealizowano, bo był zbyt drogi. Mnie bardzo to cieszy. Podobne kolejki rozebrano we wszystkich amerykańskich miastach. Coś takiego w ścisłym centrum możesz zobaczyć tylko tutaj, w Chicago. it's unique to Chicago. We're the only American city that still has this going through our downtown. No, jest nasz pociąg. Millennium Station at Washington. No to ruszamy. Jesteśmy już w wagoniku. No i miasto z tej perspektywy widać doskonale. Właściwie właściciele turystycznych autobusów, tych z odkrytym dachem, które objeżdżają miasto, muszą być wściekli na swoich przodków. Przejażdżka chicagowskim metrem to doskonały i tani sposób na zobaczenie miasta. Właściwie możemy zajrzeć do biur przez okna. Doskonała panorama miasta. Właśnie skręcamy w lewo przy wieży Donalda Trumpa. A ja polecam raz jeszcze przejażdżkę nadziemnym metrem Chicago. $3 za obejrzenie miasta to naprawdę niewiele, a to bardzo popularny środek transportu tutaj. Według badań sprzed kilku lat rocznie korzysta z niego ponad 20 milionów osób. Kiedy skręciliśmy w lewo przy wieży Donalda Trumpa, to miałam wrażenie, że będzie ciąg dalszy. I właściwie mam teraz wrażenie, że przerwaliśmy w najciekawszym momencie. No właśnie, jak w dobrym thrillerze. Tak, będzie ciąg dalszy w popołudniowej audycji. Opowiemy więcej o architekturze i tam pojawi się wątek wieży Donalda Trumpa. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo ta wieża miała być najwyższym budynkiem w Chicago. Tak się nie stało. Czemu? Odpowiedź w popołudniowej audycji. Pójdziemy też pospacerować nad jezioro Michigan. Porozmawiamy też z Polakami, którzy w różnych latach przyjechali tutaj do Chicago i w 70., 80., 90., 2000. No i układają sobie tutaj życie. Już teraz zapraszam po 16 i po 17. Zapraszamy i przyłączamy się do tego zaproszenia. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. A teraz sięgamy muzycznie po utwór, który towarzyszy wszystkim bramkom drużyny Chicago Blackhawks, bramkom hokejowym oczywiście. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Chelsea, I believe the way it sounds, so it's broken.

do reklamy. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela MagB6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela MagB6. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja do południa. Kwadrans pozostał do 11:00. Fajny film. Jagoda Szelc to bez wątpienia nowe, wielkie odkrycie w polskim kinie. Jej film Wieża Jasny Dzień w ubiegłym roku zdobył nagrody za debiut i za scenariusz na festiwalu w Gdyni, a ostatnio był też świetnie przyjęty przez międzynarodową krytykę na Berlinale. Od piątku możemy spodziewać się w naszych kinach filmu oryginalnego i niebanalnego, podobnie jak niebanalną osobą jest jego autorka. Z Jagodą Szelc rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To zacznijmy od tego, jak ciebie nazywać. Czy tak jak niektórzy twoi aktorzy, reżysera? Reżysera. Samica. Wiesz co, generalnie trochę jestem w takim kłopocie, że nie za bardzo lubię się definiować jako zawód, czy nawet jako funkcja. Nazwijmy cię autorką filmu. Tak może być? Jestem Jagoda Szelc, zrobiłam Wieżę Jasny Dzień. Wiem, że to jest dłuższe i trudniejsze, ale chyba takie najbardziej adekwatne. Właśnie, Wieża czy Jasny Dzień? Co jest dla ciebie ważniejsze, a może jednak równoważne? Wydaje mi się, że jesteśmy składową obydwu tych postaci, że jesteśmy, tak jak ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, walką lewej półkuli z prawą półkulą, że obydwie te postaci są wartościowe i to są dobre osoby i że każdy z nas trochę reprezentuje jedną i drugą stronę. Tylko problem polega na proporcjach. To znaczy, że w momencie, w którym zaczynamy wierzyć w to, że jesteśmy tylko i wyłącznie właścicielami świata, to wychodzimy z bardzo mylnej pozycji, bo jesteśmy, mamy ego i to ego służy, bo oczywiście jesteśmy duszami z przeżyciem cielesnym i potrzebujemy tego ego, żeby żyć, ale no chyba nie w takich chorobowych jakichś w ogóle proporcjach. Żeby nikt nie miał wątpliwości, twój film nie dzieli się, nie składa z dwóch nowel, jednej pod tytułem Wieża i drugiej Jasny Dzień. To jest jednak całość. Nie, to jest film, który się zaczyna jednym tytułem i kończy się drugim tytułem, ponieważ jest w procesie i wydaje mi się, że każdy film robi to widzowi, że widz wychodzi inny po każdym filmie. Po każdym filmie, najgorszym filmie, tylko że ten film trochę chyba bardziej to po prostu obnaża i to jest tylko taka jedna różnica polegająca na tym, że ja jakoś wydaje mi się daję taką informację widzowi, że nikt go nie poprowadzi, bo on sam musi sobą zarządzać trochę, że jest odpowiedzialny za siebie i za to, co on uważa i myśli i sam konstruuje swój system wartości. To jest taki problem, który jest w Wielkim Inkwizytorze, że ludzie nie chcą mieć wolnej woli, bo to jest bardzo dorosła pozycja być odpowiedzialnym za swoją wolność. To trzeba dużo wysiłku. I ten film miał tylko być taką maszynką, która to trochę przypomina, że to jest nasz obowiązek. Nawiążę do czegoś, co powiedziałaś mi wcześniej, bo sam to odczułem na własnej skórze. Przy kolejnym oglądaniu twojego filmu ma się wrażenie, bardzo silne wrażenie, że ogląda się coś nowego. Powiedziałaś, że widziałaś swój film, oczywiście też montując go wiele razy i miałaś podobny odbiór, że za każdym razem widziałaś, czy zauważałaś coś nowego. Wydaje mi się, że to jest to, co udało się w tym filmie, to właśnie skonstruować taką machinerię, która powoduje, że on za każdym razem wytwarza w nas, bo wiesz, to jest tak, że filmów nie ma. One nie istnieją, one się pojawiają i znikają. I to jest w pewnym sensie absolutnie fantastyczne na poziomie zero waste'owe, że nie są śmieciami. I ty, ponieważ się zmieniasz, za każdym razem oglądając jakikolwiek film, zupełnie co innego poczujesz. Byłoby wspaniale, gdyby ten film po prostu za każdym razem to trochę umiał wykonać. Mam nadzieję, że tak jest. Wydaje mi się, że jest w nas taka tęsknota za tym, żeby właśnie ktoś nas odpępowił, nam powiedział, że my możemy sobie myśleć, co chcemy, w związku z tym myślimy sobie bardzo różne rzeczy. Tak mi się wydaje, że to jest takie uczciwe, bo i tak sobie myślimy różne rzeczy. Daje tylko przyzwolenie temu widzowi, że on się nie myli. Gdzieś mi się nie podoba sformułowanie robienie filmów dla widzów, bo ja uważam, że to jest wychodzenie z takiego bardzo fałszywego założenia i patronizowanie tego widza, infantylizowanie go, że ja tutaj jako reżysamica będę w stanie dostarczyć ludziom to, czego nie potrzebują. Ja nie wiem, czego ludzie potrzebują. Ja uważam, że ludzie sami sobie są w stanie to dostarczyć. Ot, taka sobie myśl. I ten film też do myśli pobudza i wiele pewnie będą mieli Państwo po jego obejrzeniu pytań, ale także to Państwo muszą poszukać odpowiedzi. Wieża, jasny dzień. Polecamy ten film słuchaczom naszym szczególnie w kinach już od piątku, a na dłuższe spotkanie z reżysamicą Jagodą Szelc, Ryszard Jedwiński zaprasza do Trójkowo-Filmowo w niedzielę po 14. Jeszcze wątek filmowy. Przed 11 w Warszawie trwa festiwal Script Fiesta, festiwal scenarzystów, więc dużo ciekawych historii o opowiadaniu historii. Proszę się zapoznać z programem, a do 11 Noel Gallagher i jego High Flying Birds. She's divine. She's out to blow my mind.